NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na lange droogte en grote natuurbranden kampt Griekenland nu met extreem noodweer. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege hevige regen en onweer. Op sommige plekken zijn overstromingen, huizen zijn ondergelopen en auto's zijn meegesleurd. De twee mannen die een filmpje maakten en rondsturen van de neergeschoten Peter R. de Vries bereiden een maand later een andere liquidatie voor. Dat zei het Openbaar Ministerie op een nieuwe zitting in de zaak. De nieuwe aanslag werd niet uitgevoerd. Het doelwit was mogelijk iemand in het criminele milieu. Opnieuw zit een winkelketen diep in de problemen. Modeketen Shubi kan de rekeningen niet langer betalen. Dat schrijft het vakblad Retail Trends. Om te voorkomen dat de keten de deuren moet sluiten, wordt geprobeerd een akkoord te sluiten met de schuldeisers. En bij de kiesraad zijn in totaal 70 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteren zijn nog 16 nieuwe namen in het register opgenomen. Daarbij zijn onder meer de Liberaal-Democratische Partij, Wij doen niet meer mee aan politiek, de Partij van de Sport en de Partij voor Ontwikkeling. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Geldermalsen en de afrit Everdingen. Het tijdverlies is daar 40 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is ook maar één rijstrook open. Er lag even een stuk band op de weg op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Harmelen. Dat stuk band is weg, maar de file is behoorlijk geworden. Vanaf Nieuwerbrug 7 kilometer en ruim 20 minuten tijdverlies. En door wegwerkzaamheden ook een lange file in het noorden op de N381 Drachten richting Emmen voor de aansluiting met de A28. Houd daar rekening met een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, weet u waar uw eten vandaan komt? Als kaas van melk is gemaakt. Dat wist je nog niet? Nee. Nee. Ik dacht als het van kaas was gemaakt, kaas. Kijk, elke dag leren we weer bij. Deze kinderen hebben dus geen idee, maar ook volwassenen hoor, vergis u niet, weten vaak niet hoe het zit. Ondernemer Maarten Bouten probeert daar verandering in te brengen met een supermarkt die alleen lokale producten rechtstreeks van de boer verkoopt. Hoe en waarom hij dat doet, hoort u zometeen. Geld of je leven? Eerst naar de zorgmedewerkers. Die strijden al tijden voor betere beloning en arbeidsomstandigheden. Geen aandacht en tijd voor mijn patiënten. Hoge werkdruk, matige beloning. En helaas de laatste 2 jaar heel veel ziekteuitval omdat personeel niet meer gemotiveerd zijn of helemaal leeggezogen zijn. Ja, en ook vandaag bieden zorgmedewerkers uit het noorden van het land weer een petitie aan minister Connie Helder van Langdurige Zorg. En ze krijgen binnenkort trouwens ook meer salaris. Maar waar moeten zorginstellingen dat van gaan betalen? Het gaat namelijk nu al slecht met hun financiële positie. Zo blijkt uit onderzoek van het grote accountantsbureau EY. Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar zorgeconomie Richard Jansen en met John Bos. Hij is bestuurder bij zorgorganisatie Woonzorg Flevoland. Goedemiddag allebei, van harte welkom. Ja, meneer Bos, als ik het rapport opensla, dan begint het met na donkere wolken die we vorig jaar signaleerden, kunnen we nu geruststellen dat de bliksem op sommige plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg is ingeslagen. Is die bij u in het tehuis ook ingeslagen? Nou, bij ons in het tehuis en in de organisatie nog niet, maar dat is een kwestie van tijd. En ik zie veel collega's waar dat inmiddels wel zo is. Een rapport van BDO gisteren, specifiek ook voor de ouderenzorg, maar in zijn algemeenheid in de zorg. Ook een accountantsbureau, ja. Herkennen we dit zeker. Ja, en als we die beeldspraak even concreet maken, als u zegt binnenkort wel, wat betekent het als de bliksem bij u binnenslaat? Nou, dat betekent sowieso, je noemde het al, we hebben natuurlijk een personeelsvraagstuk. Dat is denk ik langzamerhand algemeen bekend in Nederland. Een personeelstekort eigenlijk, hè, zeggen we dan? Ja, maar daardoor zetten we natuurlijk wel, we zetten detacheringsbureaus in, we zetten mensen met een ZZP'er in, waardoor dat duurder is, et cetera. Ja. We hebben een hoog verzuim dat je moet vervangen. Dus dat maakt het al complexer. En tegelijkertijd, je zei het ook al, een prachtige, mooie nieuwe CEO voor onze collega's, die meer dan van harte terecht zijn gegund. Mm-hmm. Maar als wij, als werkgevers, kunnen we die gewoon niet betalen. En dat betekent eigenlijk dat we daarmee gewoon de tekorten fors oplopen. Ja, hier in de studio zit dus emeritus hoogleraar zorgeconomie Richard Jansen. U schrijft gelijk al mee, zie ik, met wat meneer Bos zegt. Bent u bang voor onweer? Nou ja, het is altijd goed om alert te zijn op wat er speelt. Zeker reden om je zorg te maken. Tegelijkertijd is het ook goed om te kijken wat zijn de onderliggende vraagstukken. Ja. Zo kennen we in de zorg een toenemend verzuim al sinds 2013. Dus afgelopen 10 jaar is het verzuim elk jaar omhoog gegaan richting nu waar we nu zitten, 8-9%. Dat leidt tot die inhuur van relatief dure krachten. Ja. En dus gebrekkige continuïteit in de zorg zelf. En we moeten ons afvragen of dit allemaal vraagstukken zijn die vanuit Den Haag opgelost kunnen worden, of deels door de instellingen zelf. Daar komen we straks wel eventjes op, maar eventjes nog op die oorzaken. Want meneer Bos, er zijn dus meer personeelsleden ziek. Dan moet u dure krachten inhuren. Dat snapt iedereen. Daarbij, u zei het al eventjes, krijgen uw mensen een flinke verhoging als het gaat om loon. 10% over dit jaar en volgend jaar. Ja, daar hoef je geen eens accountant voor te zijn om te bedenken dat het dan misgaat. Want tegelijkertijd drogen de subsidies een beetje op, geloof ik. Ja, dat klopt. En dan gecombineerd met dat in bijna alle zorgsectoren ook de tarieven nog naar beneden gaan. Dus in die combinatie, en ik ben het helemaal eens dat wij, maar volgens mij gebeurt dat in alle zorginstellingen altijd, om goed te kijken naar arbeidsomstandigheden en hoe gaan we een andere toekomst in? Hè? We kunnen ook niet oneindig de zorg maar blijven betalen zoals we die nu georganiseerd hebben. Dat bewustzijn is er wel. Alleen het tempo waarin die veranderingen kunnen plaatsvinden, ja, dat gaat niet gelijk op met daling van tarieven. Nee, maar eventjes nog die cocktail pakkend van stijgende kosten en eigenlijk subsidies die opdrogen. Wat voor gevolg heeft dat als u gewoon eventjes in een van uw locaties kijkt? Wat voor gevolgen heeft dat dan? Want ik denk even aan die mensen die daar dan wonen en zorg nodig hebben van u. Die krijgen gewoon minder zorg, kwalitatief andere zorg. We hebben meer familie nodig, we hebben meer vrijwilligers nodig. Dat is de consequentie. Heeft u voorbeelden? Waar moet ik dan aan denken? Nou, dat betekent inderdaad gewoon dat je bij wijze van spreken in een traditionele setting, dat je met 6 mensen hebt bedacht en gepland om een aantal 17, 18, 20 bewoners zorg te bieden. En dat betekent onder de huidige omstandigheden zowel lager gekwalificeerd personeel, dus met minder mogelijkheden en bevoegdheden, en minder in aantallen. Ja, dat is. Ik bedoel, u bent bestuurder daar. Heeft u er wel eens slapeloze nachten van? Ja. Absoluut, zeker ook omdat ik ook zie dat we juist om die reden onze collega's heel graag willen meenemen dat het een andere toekomst zeg maar vraagt en dat we familie daarbij willen betrekken. Alleen in het tempo waarin we dat moeten realiseren, dat gaat niet gelijk op met dat iedereen in de maatschappij verwacht, bijvoorbeeld als je ouder wordt, dat je de zorg zoals we hem tot nu toe hebben opgebouwd, dat je daar ook een vorm van recht op hebt of op kunt rekenen. Dat kost echt veel tijd. Maar nu weten we dit. Als u dit zegt, ik in die zin schrik ik ervan, maar ik denk ook weer niet van, nou, dit is totaal nieuw, want dat de zorg niet helemaal goed gaat, dat weten heel veel mensen wel. Maar nu denk ik even aan die cao-verhoging, want we hebben nou allemaal staan juichen dat er geld bij moest, want het leven is zoveel duurder geworden. Maar eigenlijk is dat gewoon een molensteen aan uw organisatie? Nou, sterker nog, als je het een beetje scherper maakt, is het gewoon voor de medewerkers een sigaar uit eigen doos. Want ze krijgen er wel meer geld bij, maar ze krijgen minder collega's en moeten er harder voor werken. En hebben ze dat allemaal in de gaten? Wij bespreken dat wel met ze. Maar wij bespreken ook wel natuurlijk ook hoe het anders moet, hoe het ook anders moet naar de toekomst toe. Alleen ook met lagere tarieven, ook hoe we andere inzet willen. Maar dat heeft wel tijd nodig en die tijd hebben we niet. Ja. En dat maakt die financiële situatie ook uit die rapporten eigenlijk heel duidelijk. Dat die is veel nijpender op de korte termijn. Terwijl je een veranderingsproces wil inzetten wat gewoon toch iets meer tijd kost. Ja, eventjes nog naar zeg maar de een derde van de zorgorganisaties leidt verlies. Staat in dat onderzoek. Leidt u ook verlies? Nee, nog niet. Hè? Nog niet? Nee, maar ook wij hebben wel vraagstukken op het moment dat we deze cao moeten gaan invoeren. Ja. En dat doen we natuurlijk. Ja, dan wordt het wel heel krap. Meneer Jansen, emeritus hoogleraar zorg en economie. Dan is er ook nog zoiets als dat het moeilijker wordt voor zorgorganisaties om leningen af te sluiten bij de bank. Kortom, je hebt al te maken met extra gestegen kosten. Nou, als je bijvoorbeeld een nieuw wil bouwen of je tehuis wil verbouwen, dan is het moeilijker eigenlijk om een hypotheek af te sluiten bij de bank. Dat is met zoveel woorden dat verhaal? Ja, dat klopt natuurlijk. Het heeft ook wel weer te maken met wat ook John Bos zegt, met het financieel gezond zijn van de organisatie. En laten we goed voor ogen houden, er zijn behoorlijke verschillen. Er zijn organisaties die nog wel met een redelijk rendement draaien, andere niet. Dus we moeten goed kijken naar wat we daar op korte termijn kunnen verbeteren. En banken kijken hier heel kritisch naar. Het rapport is eigenlijk een rapport voor de banken. Het gaat niet over de zorginhoud. Het is een financiële analyse van zorginstellingen. Ja, totdat ik meneer Bos hoor zeggen dat het gewoon direct effect heeft op de mensen die hij zorg moet verlenen. Ja, zeker. De dingen hangen ook samen. Maar de oplossingen liggen niet altijd in de financiële hoek. Ik noem even een klein voorbeeld. Er is in de zorginstellingen is bijna overal een verloop van 20% van je personeel. Dus 20% breekt zijn contract op om bij een collega-instelling te gaan werken. Nou, wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld als instellingen gezamenlijk kijken, hoe zorgen we, hoe bieden we iemand een vast contract aan, een loopbaanperspectief, helpen hem zijn hypotheek af te sluiten. Dus zorgen dat de commitment ontstaat. En dat kunnen zorginstellingen alleen door samen in de regio sterker te opereren op die arbeidsmarkt waarvan we weten, die is zeer concurrentieel en dat blijft zo. Ja, maar daarover gesproken. Want het idee is dus dat zorginstellingen winst maken. Dat bedoel, de SP heeft dus een verkiezingsprogramma van volstaan. Vindt dat maar apart en raar. En er zijn wel meer mensen die misschien zeggen van, waarom moet een zorginstelling eigenlijk winst draaien? Jullie hebben het ook al over veranderingen. De vraag die ik maar even op tafel wil leggen is, moet dat stelsel anders? Want het is nu geprivatiseerd en op winst gericht, et cetera, et cetera. Even ik schets een dilemma. Want we hebben gewoon een traditie in Nederland van privaatrechtelijke stichtingen die voor zich een achterban hebben en eigenlijk een marge moeten maken om duurzaam te zijn. Die instellingen gezamenlijk hebben ruim 30 miljard op de balans staan. Dat is publiek geld. En dat is ook voor de heer Bos best een dilemma. Want stel dat we elk jaar 2% rendement, dus even in termen van Ernst & Young, dan wordt die berg geld op de balans wordt alsmaar groter. U zegt eigenlijk, we praten over onweer, maar er is nog heel veel zon wat ergens ligt wat we helemaal niet zien. Ja, en het is dilemmavol, want de bank vindt dat je dat geld op de balans moet hebben. Oké, ben benieuwd even, meneer Bos, heeft u veel geld op de bank staan? Balans, we hebben wel een aantal jaren keurig die 1,5-2% rendement uiteraard gedraaid. Hè? Want dat is ook nodig. Dus niet om winst te maken. Even die term is toch een beetje een gekke in dit geheel voor een maatschappelijke organisatie. Dat gaat om het feit dat wij zelf ook geacht worden te investeren in technologische verbeteringen, in innovaties, in onze gebouwen. Ja. En daar spaar je voor. Ik bedoel, die 30 miljard, volgens mij zit er heel veel in stenen. En kun je die niet zomaar omzetten. Dus voor mij is het nog steeds heel erg onweer wat er boven ons hangt. Ja, u heeft niet heel veel reserve meer. Wij hebben nog wel wat reserves, maar die hebben we de afgelopen jaren inderdaad op die manier gespaard. Maar die gaan heel hard leeglopen als je inderdaad op deze manier zeg maar een aantal dingen niet meer gecompenseerd krijgt. Ja, waar leidt dat toe dan, als je die reserves gaat aanspreken? Wat u al doet? Nogmaals, minder personeel inzet, minder kwalitatief goede zorg. Ik vind dat we af en toe echt de grenzen benaderen van wat acceptabel is. Tegelijkertijd zijn we ook wel bezig om te zorgen dat de zorg van morgen er anders uitziet. Met dat je meer familie, meer vrijwilligers, et cetera, wil inzetten. Maar dat kost wel tijd. En ook dat verloop, ik denk dat daar terecht opmerkingen over worden gemaakt. Maar tegelijkertijd is het ook een soort vicieuze cirkel. Ja. Als je het zo ingewikkeld maakt om te werken in de zorg, gaan mensen toch of kiezen voor anderen, zeker bij deze arbeidsmarkt, om niet meer in de zorg te willen werken, omdat ze het ook weer heel erg zwaar vinden. Ja, eventjes nu, meneer Jansen, vindt u dat die reserves meer aangesproken mogen worden? Die 30 miljard waar u het net over heeft? Nou ja, laat ik zo zeggen, het is een maatschappelijk dilemma. Hè? Want als premiebetaler zou je kunnen zeggen, ja, wij hebben dat omdat de banken dat graag willen, dat je een solide balans hebt. Hè? Dus ik benoem het als een dilemma. En als de heer Bos wil investeren, dan zal hij een jaar verlies draaien. Want er gaat zijn marge een keer omhoog, zijn solvabiliteit gaat een klein beetje omlaag, en dan draait je verlies en dan wordt hij opgebeld door de bank. Terwijl hij toch moet investeren. Maar vindt u dan, anders gevraagd, dat er minder strenge regels moeten komen voor die reserves? Dat je eigenlijk met minder reserves af zou mogen? Nou, wat belangrijk is in deze, is dat er eigenlijk verzekeraars en ook gemeenten meerjaren contracten afsluiten. Dus een langer perspectief zekerheid bieden. Dat er aan de grondslag een plan ligt van bestuurders zoals de heer Bos. Hè. Ik ga die kant op en faciliteer mij erbij. En dan moet er een bank zijn die zegt, ik heb vertrouwen in jou, de verzekeraar doet mee, we gaan dat samen doen. Ja. Zo moet je eraan werken. En dat is ook een Nederlandse traditie, dat je op dit soort punten samenwerkt. Ja, maar als ik meneer Bos was, zou ik nu zeggen, ja, luister, meneer Jansen, ik heb wel een plan, maar als er in Den Haag elke keer gezwabberd wordt en we weten eigenlijk niet waar we naartoe gaan, dan kan ik wel een plan hebben, maar dan heeft dat geen zin. Of wilde u dat niet zeggen, meneer Bos? Nou, in ieder geval in aansluiting daarop. Ik denk echt dat beter kan. Zeker als het gaat, misschien zijn andere woorden dan meneer Jansen, maar vertrouwen zou heel fijn zijn. Want het hele systeem, zowel vanuit ministeries als verzekeraars als zorgkantoren, is gebaseerd op wantrouwen. En zeker ook niet op langdurige afspraken. Maar waar blijkt dat uit, dat het gebaseerd is op wantrouwen? Voor u? Dat er een enorme verantwoordingscultuur nog steeds is. En dat wij ook zeg maar op allerlei manieren elke zorgaanbieder aan enorm veel verplichtingen, rapportage en dergelijke moeten voldoen. Terwijl ik denk denk, je mag ervan uitgaan vanuit maatschappelijke organisaties dat die heel goed weten wat die eigenlijk moeten doen en waarom. Ja. En er zijn ook voldoende controlemechanismes al voor. Dus ik zou er erg voor pleiten om daar een stuk minder zeg maar in te doen. Maar zeker ook om langjarige trajecten te kunnen doen. Omdat iets is niet in één jaar geregeld. Nee. En we zien het nu natuurlijk ook. Een kabinet heeft net even een nieuwe koers ingezet. En daar valt het kabinet alweer. En dan gaan we weer afwachten wat er nu het volgende kabinet gaat brengen. Ja. Vindt u eigenlijk ook nog even over die loonkosten, denk ik nou. Vindt u dat er te makkelijk een beweging is geweest van, oh, het leven is duurder geworden. Oh, die inflatie is hard toegenomen. Oh, de lonen moeten ook dat percentage omhoog, 10%. Is dat te makkelijk gegaan? Nee, zeker niet. Omdat ik echt oprecht denk, en ik heb dat ook van harte gesteund, dat onze zorgcollega's gewoon achterlopen in hun honorering. Dus dat is een hele terechte. Alleen vind ik wel dat dan de verantwoordelijkheid moet zijn, ja, dat wij als werkgevers daar niet alleen voor op kunnen draaien. Nee, dat gebeurt nu wel. Ja. Wenst u wel eens een zorginstelling te runnen die helemaal geen winst hoeft te maken, die gewoon publiek gefinancierd is, in plaats van waar we nu over hebben met contracten en langlopend en banken, et cetera, et cetera? Nou, vind ik een lastige vraag. Ik denk, wat ik net zei, ik vind het vooral heel erg belangrijk, het feit dat je vertrouwen krijgt om voor een langere termijn met elkaar afspraken te maken. Maar ik vind het ook helemaal niet erg, zeg maar, hè, dat wij financieel scherp aan de wind moeten varen. Dat moet ook. Ook dat je gewoon telkens blijft kijken, hoe kan het anders, hoe kan het beter, hoe kan het efficiënter. We weten ook allemaal met elkaar dat de hoeveelheid geld die we aan zorg besteden, dat niet eindeloos door kan gaan. Dus dat het ook anders moet. Alleen wel op een reële manier en in een reëel tijdsbestek. Ja, en over realiteit gesproken, wat acht u het meest reële om dit zeg maar tegen te gaan, om een volgend onderzoek van EY dat iets minder onweer wordt? Is dat dan dat wij als familie voor al die mensen die bij u zorg krijgen meer moeten gaan doen? Of zegt u van, ik zie het gebeuren dat er nog meer geld bij komt? Ik denk een combinatie van beide en niet meer geld. Maar ik denk als je dit soort cao-afspraken maakt van deze omvang, zul je zorginstellingen echt in staat moeten stellen om die te betalen. Tegelijkertijd heb je de verandering die je nodig hebt om op een andere manier zorg te bieden en te verlenen. Daar heb je gewoon iets meer tijd voor nodig. Dan mag je ook verwachten dat wij daar goede plannen voor maken. Dat die ook onderbouwd worden met hoe dat financieel vertaald wordt. Mm-hmm. En als je dat eigenlijk met elkaar op een goede manier overlegt, denk ik, geloof ik er ook echt in, dat het ook weer een heldere toekomst kan zijn. Met minder wolken, zal ik maar zeggen, en minder onweer. Ja. Maar je moet elkaar wel de tijd geven. En het moet ook vanuit een reëel vertrekpunt. Mm, ja. Ja, en dan hoor ik nu echt een bestuurder praten. Maar als u die pet eens eventjes afzet en gewoon de mens John Bos laat spreken, wat zegt die dan eigenlijk? Nou, dan doet het mij enorm zeer, zowel naar mijn zorgcollega's toe, hoe die op dit moment moeten werken, als dat bijvoorbeeld in mijn situatie in de ouderenzorg. Dit zijn de mensen die mogelijk hebben gemaakt hoe wij nu leven. En dan vind ik het echt schrijnend wat wij ze op dit moment kunnen en moeten bieden. En vooral ook wat we ze niet kunnen bieden. Dat is geen positieve afsluiting, maar meneer Jansen, ziet u dan nog zon door die onweer heen? Ja, zeker. Je kunt het rapport zien als een opmaat naar het contracteringsproces voor 2024. Hm. En iedereen voelt wel aan dat dan een deel van die cao, die loonkostenverhoging, ook in die contracten verwerkt zal worden. En dat betekent met gewoon nou, ja, dat die ruimte die John Bos zoekt, ook financieel, dat die er zeker zal komen. Maar wie moet dat betalen? Nou, uiteindelijk de premie betalen, dat zijn wij. Hè? Dus dat zijn wij zelf. Wij gaan dat betalen en dat zal ook zo gebeuren. En je mag hopen dat John Bos en zijn collega's het lukt om dat arbeidsmarktdeel toch getackeld te krijgen. Ja. Ik dank u hartelijk voor uw uitleg. Emeritus hoogleraar zorgeconomie Richard Jansen. En dank ook zorgbestuurder John Bos voor uw openhartigheid dat u hier aanwezig was. En veel sterkte, zou ik willen zeggen ook. Geld. Je leven. Ja, dan nog zo'n dilemma. Dat voedselsysteem, dat moet anders. Dus begon ondernemer Maarten Bouten 10 jaar geleden rechtstreeks, met een X op het eind. Waarmee die mensen hun boodschappen bij lokale boeren laat doen. Want we moeten vooral weten waar ons eten vandaan komt. U hoorde het in het begin al, is hard nodig. Hoe doet hij dat en waarom zouden mensen het gemak van de supermarkt willen inruilen om lokaal boodschappen te gaan doen? Maarten Bouten, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Rechtstreeks, ik zeg het al een beetje in de presentatie net. Maar als jij het moet uitleggen wat rechtstreeks is, wat zeg jij dan? Dat is de lokale voedselketen in Zuid-Holland, waar je als consument direct bij 150 boeren en makers je boodschappen kan doen. Mm-hmm. Dat doe je via onze website. En die boodschap haal je vervolgens op bij een van de 80 afhaalpunten. Ja, en biedt dat dan alles? Nou, we hebben 1500 producten in het assortiment. Dus dat is een heleboel. Ja. Dat is niet het hele jaar door alles. Maar dat is met de seizoenen mee. De producten die je in Nederland kan krijgen, dat hebben we inmiddels grotendeels verzameld en kunnen we aanbieden. Ja, en hoe zien die winkels eruit dan? Nou, dat zijn dus geen winkels. Het zijn afhaalpunten. En die zijn soms bij een buurtcentrum of soms bij een lunchroom of bij een kookstudio. Mm. Op allerlei plekken dichtbij in de buurt, waar mensen al bij elkaar komen, waar je dan bestelde boodschappen kan ophalen. Ja. Daar kan je terecht. Hey, en je zegt 1500 producten, dat klinkt veel, maar als mensen denken, ik ren erheen. Maar wat vinden ze niet? Wat zullen ze nooit vinden bij dat soort afhaalpunten voor producten? Nou, geen 15 soorten chocola en geen 23 maaltijdsalades. Dus we hebben vooral AGF. Fruit, ja, sorry, van verkoop. Zuivel, kaas, vlees, jam, sap, chips. Een heleboel producten. Klinkt heel logisch. Hoe is Maarten Bouten hierbij gekomen om dit te gaan doen? Nou, eigenlijk vanuit de verbazing over ons huidige voedselsysteem. Waar verbaas jij je over? Nou, dat we zo weinig afweten van ons eten. En dat eten is iets heel erg persoonlijks. Dat eten we dagelijks. Heeft heel veel invloed op onze gezondheid, op ons welzijn. Daar hebben we plezier in, ook vaak in eten. Dus is iets heel persoonlijks. Als je daar meer over wil weten, dan is dat eigenlijk heel moeilijk. Dan is dat niet zichtbaar, niet transparant waar dat eten vandaan komt en hoe dat is gemaakt. En als je er wel achter komt, dan schrik je je rot. En waar schrik je van? Nou, dat waar je die persoonlijke associatie bij hebt, dat eigenlijk uit een volledig industriële voedselketen komt. Eten komt uit de fabriek. Precies. En in ieder geval niet gericht per se op die smaak of op wat je er zelf als associaties bij hebt, maar eigenlijk alleen maar gericht op laagste prijs en zo groot mogelijke productie. Ja, en dan komen we meteen bij een punt. Als mensen denken, ik kan bij die afhaalpunt ook voor de laagste prijs producten krijgen, dan komen ze bedrogen uit, denk ik. Ja, dat is niet waar we ons op richten, inderdaad. Nee. Want die laagste prijs, die heeft een heleboel problemen opgeleverd, waar we in onze landbouw en voedselketen mee te maken hebben. En daar willen we juist van afstappen. Welke problemen zijn dat dan volgens jou? Nou, de uitputting van onze bodem, de manier waarop we met dierenwelzijn omgaan, de voedingswaarde die producten veel minder hebben, het verdwijnen van de biodiversiteit, het monoschaal landschap wat we inmiddels hebben. De manier waarop we met mensen omgaan die dat voedsel moeten plukken en telen. Ja. En daar hebben we heel weinig zicht in. Maar dat is allemaal op zo'n schaal georganiseerd dat allemaal te goede komt van die laagste prijs. Maar op heel veel andere vlakken waar ik allemaal... Als je daar als mens naar gaat kijken, je echt niet ervoor kiest dat op zo'n manier gaat. En dus doe je ook alleen maar zaken met boeren die op duurzame manier dat voedsel verbouwen. Hè? Ja. Maar daarmee kom je meteen op een moeilijk punt. Want je zit hier bij een economisch programma. Dus we moeten het ook een beetje op die manier bekijken natuurlijk. Of moeten, mogen. De biologische boeren zijn niet de boeren die de meeste winst draaien, bijvoorbeeld. Het zijn juist de boeren over het algemeen die juist op een gezondere manier kunnen produceren en ook financieel. Het zijn juist de boeren die op enorme schaal produceren en eigenlijk een soort commodity produceren, tegen elkaar worden uitgespeeld. Voor een deel draaien op subsidies. Dat zijn de boeren die het heel moeilijk hebben. Ja, maar draaien die de meeste winst? En aan de andere kant, de producten zijn niet het meest goedkoop, zeg je net. Het is een dure tijd. We hoorden net over gestegen loon, et cetera, wat heel terecht is. Ja, dat is. Wie koopt bij jou? Over het algemeen een heel diverse groep mensen. Dus mensen uit alle sociaal-economische klassen, maar allemaal mensen die ervoor kiezen om bewust boodschappen te doen. Die weten wat voor invloed ze hebben met die euro's en daar ook een keuze in willen maken. Ja. Nou is het wel zo dat mensen met hogere inkomens die keuze makkelijker kunnen maken. Dus die doelgroep is wel meer aanwezig, in groter aantal. Maar we zien dat ook mensen die minder te besteden hebben, die interesse hebben om bewust boodschappen te doen. En daar in de selectie van producten die ze kiezen, daar keuze maken. Want er zijn ook een heel aantal producten die juist heel, heel, heel aantrekkelijk geprijsd zijn. Oké. En zeg je ook, dat kan ook. Je kan met een kleine portemonnee ook bij ons boodschappen doen. Ja, dat kan wel. En dan kan je niet altijd de allerduurste speciale delicatessen kaas kopen, dat niet. Maar dan kan je prima met soeptomaten, biodynamische soeptomaten kopen van Frank de Koning uit Tinten. Waarmee je heel betaalbaar... Klets! Meteen even een reclame ertussendoor. Heel betaalbaar, een heel betaalbaar en mooi product hebt zonder dat dat de hoofdprijs hoeft te kopen. Ja, maar de grote kwestie is natuurlijk... geld of je leven, zal ik maar even zeggen. Ik bedoel, qua leven snapt iedereen wat er hier gebeurt. Qua geld is natuurlijk een hele lastige. Dit blijft altijd soort voor een klein gezelschap. Hoe wordt dit universeel voor iedereen? Nou, kijk, de vraag is, als we een armoedeprobleem hebben, moeten we dat dan oplossen met goedkoop voedsel? Of zit de oorzaak en oplossing van het armoedeprobleem ergens anders? Want als we dat probleem oplossen met goedkoop voedsel... Kilo knallen, zal ik maar even zeggen, precies, bijvoorbeeld. Dan creëren we juist weer een probleem in de landbouw. Waar we afgelopen jaren natuurlijk heel veel van voorbij horen komen... met stikstof en de biodiversiteit, et cetera. Ja, maar even advocaat van de duivel. Hè. Ja, dat zal allemaal wel, zeg ik dan, als ik een kleine portemonnee heb. Ik moet elke maand rondkomen. Ja, dat probleem kan ik niet voor je oplossen. Het probleem waar wij ons op richten is een alternatieve eerlijke voedselketen. Een duurzame voedselketen waar we ook over een paar decennia nog goed mee vooruit komen. Dat is het probleem waar wij ons op richten. Mm-hmm. Dat weten we mooie resultaten in te bereiken en goed in vooruit te komen. Te laten zien hoe het anders kan. En dat is waar wij ons op richten en om vooruit te komen. Ja. Ik zou graag alle problemen in de wereld oplossen, maar dat lukt me tot nu toe nog niet. Wat is jouw droom als het gaat om die voedselketen? Nou, mijn droom is dat een zo groot mogelijk deel van het eten dat we consumeren uit een lokale keten komt. En dat dat bijdraagt. Dus, en dat of het onderdeel daarvan is transparantie en interactie. Dus transparantie, zodat je weet welk effect het heeft. De boodschappenkeuzes die je maakt en de euro's die je besteedt. En door dat bewustzijn dat je duurzamere keuzes gaat maken. En interactie, zodat er eigenlijk vrij direct contact is tussen boer en consument. Mm-hmm. Zodat alle uitdagingen waar we tegenaan lopen, dus aan de boerenkant in de landbouw en de consumentenkant aan die prijs, ja, dat we met elkaar zoeken hoe we dat oplossen. En waar zit die interactie als ik bij zo'n afhaalpunt eten koop? Nou, dat is zo dat je van ieder product veel meer ziet. Meer over die boer ziet, wat voor keuzes die maakt en hoe die produceert. En dat als jij een vraag hebt, dat we die vraag direct aan die boer stellen en dat je dat antwoord terugkrijgt. Ja. En waar zit de grens aan lokaal? Is de bepaalde afstand die kaas mag overbruggen? Wij houden daar 50 kilometer aan, een straal van 50 kilometer. Maar dat is een kwantitatief getal. Het gaat er ons om dat het eten komt uit jouw leefomgeving, uit jouw deel van het land, zodat je je er sterker mee verbonden voelt. Ja. Dank voor jouw toelichting en verhaal, Maarten Bouten. En je gaat dus uitbreiden naar de provincie Utrecht ook, begrijp ik. Ja, inderdaad. Eind september gaan we daar 3 afhaalpunten openen. Sterkte en succes ermee. En dank voor dit gesprek, Maarten Bouten dus van rechtstreeks. Ik dank ook mijn andere gasten, Richard Jansen en John Bos, die we eerder hoorden over de zorg en de financiële problemen daar. En tot zover geld of je leven. Voor deze dag hier zo één vandaag met Suzanne Bosman, met onder andere aandacht voor de veiling van de spullen van Freddie Mercury. Iemand fan hier? Iemand in de regie zie ik juichen. Fijne middag nog. Geld of je leven is een programma van de EO. Het NOS Radio 1-journaal. Veel rode cijfers. 1 op de 3 zorginstellingen leed vorig jaar verlies. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Mijn grootste angst is dat mensen de sector gaan verlaten, omdat wij ze vanwege financiële vraagstukken moeten ontslaan. Met nieuws uit binnen- en buitenland. So this boundary wall has been collapsed totally. Hier stond een muur die volledig is ingestort. Sport. Sabalenka, de nieuwe nummer 1 van de wereld, maakt haar status volledig waard. Vragen. Als ze dan voor Nederland kiezen, wat spreekt hen dan aan in Nederland? En doorvragen. Maar is dat dan niet wat politici als aanzuigende werking betitelen? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Toyota gaat all-in met private lease.